www.lidl.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Biotherm. Biotherm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Biotherm Blue Therapy na dzień, a przy zakupie produktów Biotherm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Środa, 20:25, telewizyjna jedynka. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja, jest 15. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Będą burze i ulewy. Właściwie w całej Polsce spodziewamy się opadów lokalnych burzowych do 15, a nawet 20 mm. Ale zagrożenia powodziowego nie zwiększą, uspokaja IMGW. PiS 32%, PO 25%. Za chwilę o tym, które partie jeszcze weszłyby do parlamentu według ostatniego sondażu. W tym serwisie doradzimy też, o czym warto pamiętać, rezerwując miejsce na nocleg. Idą upały, ale idą też i burze, i lokalne ulewy. Taka jest najnowsza prognoza IMGW. Eksperci jednak zapewniają, opady okresami nawet intensywne nie zwiększą zagrożenia przeciwpowodziowego. Mariusz Pieśniewski. Fala kulminacyjna przechodzi przez Sandomierz. Tam poziom wody nie powinien wzrosnąć, chociaż fala na Wiśle jest długa i spadku wód również nie należy się szybko spodziewać, mówi dyrektor IMGW Mieczysław Ostojski. Następne są Puławy, takim naszym wskaźnikiem. Mamy stan aktualny 631. Spodziewamy się kulminacji około 700 cm i to powinno być we wtorek o godzinie 6 rano. Dziś i jutro temperatura wzrośnie, a kolejne regiony kraju będą nawiedzać okresowo burze. No wtorek nie będzie ciekawy. Właściwie w całej Polsce z wyjątkiem trzech województw, czyli zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Spodziewamy się opadów lokalnych burzowych do 15, a nawet 20 mm w województwie lubelskim. Opady od 10 do 20 mm nie powinny jednak wpłynąć na wzrost zagrożenia powodziowego. Zbiorniki retencyjne powinny sprostać spodziewanej ilości wody w Wiśle. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Platforma w dół. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w maju, na PiS głosowałoby 32% wyborców, a na PO 25%, wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Próg wyborczy przekroczyłyby też SLD 9% poparcia, PSL 6% oraz Twój Ruch 5%. W porównaniu z kwietniem poparcie dla PiSu nie zmieniło się, a dla PO spadło 4 punkty procentowe. Poparcie dla SLD spadło o 1 punkt procentowy, dla PSL-u wzrosło o 1 punkt, a dla Twojego Ruchu wzrosło o 3 punkty. Poza Sejmem znalazły się Nowa Prawica 3% głosów, Polska Razem 2% oraz Solidarna Polska 1% poparcia. 16% badanych nie było zdecydowanych, jaką partię poprzeć. A w badaniu przeprowadzonym od 9 do 14 maja wzięło udział prawie 1000 Polaków. O Ukrainie na Radzie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej to był jeden z najważniejszych tematów posiedzenia. Według służb prasowych Kremla prezydent Władimir Putin z zadowoleniem przyjął nawiązanie pierwszych kontaktów władz w Kijowie z separatystami. W opinii rosyjskiego przywódcy to krok do rozpoczęcia dialogu wszystkich zwaśnionych stron. Jednocześnie służby prasowe Kremla poinformowały, że Rosja domaga się, aby władze w Kijowie natychmiast zaprzestały prowadzenia operacji wojskowych i stosowania przemocy na południowym wschodzie Ukrainy. Dziś również rosyjscy deputowani wezwali Kijów do przestrzegania międzynarodowych norm w stosunku do dziennikarzy. Deputowana rządzącej partii Jedna Rosja Irina Jarowaja zwróciła uwagę, że rosyjscy dziennikarze nie są wpuszczani na Ukrainę. Tych, którzy już tam są, wyrzuca się do Rosji.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Odżyły wspomnienia. W sobotę podczas dnia otwartego trójki spotkałem laureatów naszej akcji sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Wielu przybyło na Myśliwiecką ze swoimi dziećmi. Oczywiście laureaci doskonale pamiętają nasze zagraniczne rajdy i pobyty w Szklarskiej Porębie. Przywieźli ze sobą zdjęcia i wycinki z gazet. Było mi miło, że mogłem podpisywać książkę zatytułowaną Henryka Sytnera Wakacje na dwóch kółkach. Co ciekawe, dzieci naszych zwycięzców chcą wystartować w tegorocznej edycji konkursu, do czego ich zresztą gorąco namawiałem. Tym razem laureaci akcji polecą ze mną na Ibizę, a wcześniej pojedować będą w okolicach Szklarskiej Poręby. Czekamy na sprawozdania skolarskich wypraw. Te prace zadecydują o wynikach konkursu. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zbierać materiały do kronik można nie tylko w Polsce, ale również na przykład u naszych południowych sąsiadów. Zaprasza tam mój gość, Iwana Bilkowa z czeskiej centrali ruchu turystycznego. Witam w Trójce. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja bym słuchaczom dzisiaj chciała przedstawić taką trasę, która jest w pobliżu granicy z Polską. Dlatego, że my ostatnio obserwujemy na naszych stronach o Republice Czeskiej w języku polskim www.czechturizm.com coraz większe zainteresowanie fortyfikacjami. No i to jest trasa, gdzie znajdziemy naprawdę fortyfikacje pod każdym krzakiem. Jeżeli państwo pojedzie z Polski, to warto się kierować na miasto Nysę od Muchów i potem przez przejście graniczne Międzylesze. No i już powoli docieramy do Gór Orlickich. Dla wszystkich słuchaczy mam informację, że od 27 czerwca do 28 września tego roku tutaj będą kursowali w piątki, soboty i niedzielę cyklobusy. Taki rower, jeżeli chcemy sobie przewieźć, kosztuje niespełne 3 zł i taka trasa więc mniej między 5 a 10 zł według rozkładu trasy. Czyli będzie można załadować rower, żeby się nie zmęczyć. Oczywiście, tak? Bo tam jest przewyższenie 300 metrów i czasami wyruszamy z dziećmi i może być problem. Ja przyniosłam taką trasę, która jest taka średnio trudna, w długości 35 km, jest odpowiednia dla rowerów trekkingowych. Trasa wyrusza z miasteczka Żamberg, w którym możemy na przykład wyjść sobie na wieżę widokową z roku 1932 i możemy przy dobrej pogodzie też dostrzec na przykład Karkonoszy. Jest tutaj przepiękny pałac i park angielski ze zwierzyńcem. Dalej kontynuujemy obok takiej zapory, która się nazywa Pastwiny, na której się możemy kąpać, wypożyczyć łódkę czy nawet rower wodny. Jeżeli pojedziemy po prawym brzegu tejto zapory, to się natkniemy na drzewo Wejdowa Lipa, coś jest najpotężniejsze drzewo w Czechach, w obwodzie ma 1259 metrów. Także atrakcji nie zabraknie, zapraszamy na dwa kółka do Czech. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. A teraz 12 minut po 15. W tonacji trójki. Witam bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, właściwie w imieniu ekipy Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Zapraszam na tonację, jak zwykle w poniedziałek. Zaczynamy spotkania w tonacji właśnie w tym paśmie. No teraz po takim pięknym wykładzie w języku, który zawsze brzmi sympatycznie dla nas, powinienem chyba zagrać na przykład zespół Ecstasy of Santa Teresa, ale tego nie mam akurat. Nadrobimy, to obiecuję wkrótce. Style Council na początek. Broken skull and leather cosh. were boys in uniform. Now you know whose side they're on. With backing, with blessing from earthly gods, not heaven, a stone's throw away to it. Whatever pleasures those who get from stripping skin with rhino whip are the kind that must be stopped before that kind take all we've got. With loving, with caring, they take great pride in working the stone's throw away. Hear the snap of broken ribs from anyone who'll take no more of the lying bastard's roar. In Chile, in Poland, Johannesburg, South Yorkshire, a stone's throw away. Now we're there. Tak, i to jeszcze z płyty analogowej Our Favorite Shop. Obiecałem Państwu, że wrócimy 3 tygodnie temu. Jakoś tak się zbierało. Inne rzeczy też bardzo ważne były do omówienia i do zagrania. W związku z tym dzisiaj trochę więcej z tego albumu jako nasza przypominajka, duet The Style Council, czyli Paul Weller. Tak, ten Paul Weller z zespołu The Jam i Mick Talbot. Przed chwilą Stones Throw Away. Cały czas z pięknego egzemplarza analogowego, który się zachował z pierwszego tłoczenia z lat 80. To album z 1985 roku. Teraz będzie najpierw króciutko The Stand Up Comics Instructions, a później Boy Who Cried Wolf. Now listen, get them laughing, keep them there. You hold your own, they'll hold theirs. All their glasses, the cat, all their beer. Tell them the one about the friggin' queer. Do the one that always works, about the lazy blacks who don't like work. And once you've got them, keep them there. Raise their spirits, raise their cheer. I don't know what you want from me, but I know I'll never be the kind of person who gives a witch's smile. The gang of white thugs and the Asian male. And once you've got them, they'll be with you. See, this lot's loyal through and through. Tell Irish jokes and you can't miss the building site one and how they're all thick. Keep them laughing, you'll have it made. We're a friendly lot and you'll be well paid. Don't know what you want from me, but I know I'll never be. But keep them laughing and don't let it stop, or the truth might catch up and spoil the plot. Love. only myself to blame for playing the stupid game. W Wielkiej Brytanii to był numer jeden, jeżeli chodzi o listę sprzedaży albumów płyt długo grających. W Stanach płyta poradziła sobie trochę gorzej, być może ze względu na to, że tam trochę rzeczy pomieszano i zmieniono też tytuł, plus zawartość. Za oceanem ten album był zatytułowany Internationalists, a w Europie, w Wielkiej Brytanii Our Favorite Shop. Druga ich płyta znakomita, The Style Council. Dwa utwory kolejne w przypominajce za nami. Jeśli Państwo będą chcieli więcej, to bardzo proszę, piotr.stelmach@polskiradio.pl. The Stand Up Comics Instructions i Boy Who Cried Wolf. To przed chwilą. No to teraz 23 minuty po godzinie 15. Kącik dla niepoprawnie romantycznych. On się O, właśnie już zaczął. Jestem bardzo ciekawy, czy państwo poznają, kto to, co to. Something to remind me. 2004 rok. Duet zwał się Jam and Spoon. Wtedy, w 2004 roku, opublikował płytę Tripomatic Fairy Tales 3003. No i tutaj Something to remind me. Głos? Na pewno państwo rozpoznali. Głos, który wkrótce, to też jest trochę szokująca informacja z ostatniego weekendu, ale bardzo miła, który latem 2014 roku, po 14 latach, wyda swoją kolejną solową płytę. Na razie jeszcze wspomnieniami jesteśmy w warszawskiej Progresji, w klubie, w którym koncert tego głosu, a właściwie właściciela tego głosu, zaczął się po godzinie 20. Too vain to dance in the dark, sing in the rain. Time on our hands, hope in our hearts. We were talking, was it strange? Moments caught across and empty. And proud moments unknown, lost in a crowd, running through memories like thieves in the night, clutching emotions, holding too tight. All turns to dust, shattered by light. Oh, Passing Strangers. Tego się chyba nie spodziewaliśmy w wersji koncertowej, a okazało się, że zagrali. Major. Wcześniej, jeszcze przed wywiadem, przed wyjściem na scenę, rozmowa dla trójki do trójkowego mikrofonu około kwadransa trwała. I chyba najbardziej mnie zaskoczył podczas tej rozmowy właśnie informacją, że Fragile, jego nowa płyta, tak będzie zatytułowana, ukazuje się latem, że będzie na niej między innymi Moby jako gość specjalny. I czy mnie jeszcze zaskoczył? A, już wiem. Powiedział w pewnym momencie, wiem, że Live zespołu Ultravox było na waszej liście przebojów przez wiele, wiele tygodni. No, to może przy okazji promocji tej płyty warto byłoby wpaść do Warszawy po raz kolejny, zagrać w klubie jakiś koncert, a później w bardzo fajnym radiowym studiu koncert kolejny, bo przecież 17 marca 2003 roku taki koncert się tutaj jego zdarzył. Jeśli chodzi o sam koncert, wydaje mi się, i to było zaskoczenie dla mnie, że utwory, które są bardzo trudne do zaśpiewania, o czym mogliśmy się chociażby podczas tego występu w Trójce przekonać, między innymi Wiena, wypadły znakomicie. I ten, i We Fade to Grey z repertuaru Visage, naprawdę pociągnięte pięknie, ale powiem szczerze, że to nie był jakiś wykon moich marzeń, chociażby ze względu na fakt, że zespół, który towarzyszył Midge'owi, w niektórych momentach niemiłosiernie rzępolił. No, ale i tak dostaliśmy dużo prezentów. Był jeden taki wywoływany z publiczności prezent, o którym artysta powiedział: nie znam tej piosenki, musiałbym sobie wszystko przypomnieć. I zaśpiewał właściwie tylko pierwszą frazę refrenu. To teraz ten utwór w całości. Jeszcze taka końcówka przed rzeczywistym początkiem We Came to Dance, końcówka utworów Visions in Blue. Słyszeli Państwo, że to z płyty analogowej The Collection. Rzeczywiście to jest niezwykły egzemplarz, bo rzadko się zdarzają analogowe wersje właśnie tego zbioru grupy Ultravox, ale udało mi się zdobyć za nie małą kwotę, powiem szczerze, no ale mam i można go sobie pięknie postawić na półce. The Collection, We Came to Dance. Mitch Ure, myślę, że ten wywiad, bo on jest bardzo przyjemny, bardzo przyjemnie się słucha artysty i jego opowieści. One nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek promocją. Zazwyczaj to tak jest, jak już się spotykamy z artystą, czy inaczej, często tak się zdarza, że jak już się spotykamy z artystami, czy udaje nam się ich dopaść, żeby coś powiedzieli, no to zawsze wiąże się to z promocją ostatniej, najnowszej płyty. Zadziwiłem się bardzo podczas tego koncertu, że Mitch nie wykonał z nowej płyty Fragile, z nowej swojej płyty solowej, ani jednego utworu, no ale nie wykonał i powiedział jeszcze jedną rzecz. Następna płyta grupy Ultravox, na razie nie ma na ten temat rozmów, co nie oznacza, że nie zostanie nagrana. Wkrótce wywiad. Myślę, że to będzie w audycji Myśliwiecka 357 i więcej od samego artysty, a na razie wspomnienia We Came to Dance z 1982 roku w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. Za 18 minut godzina 16 wracamy do czasów współczesnych, ale też mocno zakrapianych syntezatorami. Dobrze powiedziałem. Who made who? something greater guide us while our minds still tag along. Tak, bo weszło mi to w głowę, przyznam szczerze, bardzo skutecznie. Who Made Who i Right Track. 14 minut do godziny 16. Nie będziemy przerywać zespołowi The Horrors teraz przez ponad 10 minut z nowej płyty Luminous. Takie dwa fragmenty. zespół The Horrors. O właśnie. Mówiłem, że nie będziemy im przerywać, no ale tak się poukładało. To jeszcze w dalszym ciągu z tej płyty, cały czas z tej płyty, to był utwór drugi, First Day of Spring. Trójka teraz przed nami. So now you know.